Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Üzerinde yaşadığımız şu kainatta Allah'ın hükmü %100 geçerlidir. Allah herhangi bir devlet gibi, bir örgüt gibi yapmayı istediği şeyleri yapmak için uğraşan, bunun için emeller taşıyan birisi değildir. Allah neyi yapmayı dilediyse onu yapmak istediği gibi yapar. Onun iradesi önünde hiçbir engel söz konusu değildir. Allah yeryüzünde de gökyüzünde de kendi yarattığı mülkünde hükmü geçmez birisi değildir. Buna şeytan da dahil, İsrail de dahildir. Allah İsrail'i veya adı başka bir şey olan insanlık ve İslamlık düşmanı olan, bizim gözümüzde büyük gördüğümüz, elindeki gücü kaba gördüğümüz nesneleri Allah yaratmayı ve ayakta tutmayı murad ettiği için onlar zulmedebilmekte, Allah'a isyan etmekte, Allah'ın kullarını kahretmektedirler. Nasıl yaratmak da ölüm de Allah'ın emridir, kaderidir. Yeryüzünde iyilik de kötülük de Allah'ın hükmüyledir. Allah namaz kılanı da namaza engel olmak isteyeni de yaratandır. Bunun için biz amentü billah derken, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere inanırken hangi imanı kullanıyorsak aynı imanla yeryüzünde hiçbir şer odağının boşuna olmadığını, başta İsrail diye adlandırılan şer yuvasının ve onun etrafındaki insanlığın köküne zarar vermek isteyen kurumların, devletlerin Allah'ın izni kadar Allah'ın planında tecelli etmesi gereken kadar zulmedebileceklerine inanıyoruz. Allah bir tarafın gündüz, diğer tarafında gece olarak ortaya çıkmasını murad etmesinin önünde herhangi bir engel olmayacağı gibi kullarından bir kısmının hakkı, diğer bir kısmının da batılı ayakta tutmak için ilk insandan beri süre gelen bir kavgayı aslında planladığından dolayı Allah Teala, biz bu planın, yani yeryüzünde iyinin ve kötünün var olma planının neresinde bulunduğumuzu düşünmekten başka yapmamız gereken bir şey yoktur aslı zatında. Biz İsrail'e veya onun gibi insanlık adına varlığı sorun oluşturan nesnelere, isimlere lanet yağdırma görevlileri değiliz. Bilakis zulme bulaşan, zalim konumunda olan devlet ve benzeri ne varsa, sistem, din uydurma isimli din, örgüt, her neyse, onların karşısında lanetçiler değiliz. Bilakis onların karşısında gecenin karanlığına karşı, zulmün ağırlığına karşı nuru temsil etmek, nuru yaymakla mükellef insanlarız biz. Biz eğer Allah tarafından hakkı filan asırda ayakta tutmak için seçilmiş insanlarsak, bu Allah'ın bir kitleye, bir insana lütfedeceği en büyük nimetlerin başında gelmektedir. Herhangi bir insan İsrail'de bir Yahudi babanın ve annenin çocuğu olarak da doğabilirdi. O da 5 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren ne kadar insan öldürürsen Yehova'ya o kadar yakın olacaksın diye zihni doldurulmuş birisidir. Biz onlardan biri olabilirdik. Zulme ve zalime isyan eden, hakkın yanında duran bir iman sahibi isek biz, bu gelişi güzel Kur'an ile bize çıkmış bir nasip değildir. Allah'ın planında bizim adımıza yapılmış bir tercihin sonucudur. Bunun için Allah'tan yana ve haktan yana ölüm pahasına da olsa Akdeniz'in ortasında, gecenin karanlığında, denizin dibinde köpek balıklarına yem olma pahasına da olsa haktan ve mazlumdan yana tavır koyanlardan olmak, okul diplomasıyla ve üstün gayretlerle elde edilebilmiş bir şey değildir. Bu bir seçimdir. Allah'ın seçmesiyle ve yönlendirmesiyle gerçekleşmiş bir lütuftur. Kim Marmara gemisinde fedai olarak, Levent olarak, gönüllü olarak bulunmakla taltif edilmişse, kim o gemide bulunmayı yürekten istediği halde bir engelden dolayı, Allah'ın kabul edeceği bir özürden dolayı o gemide bulunamamışsa ve bulunmayı canı gönülden arzu ettiği için, bulunamamaktan dolayı esef ettiği için, o geminin adamlarından, Leventlerinden biri olarak kendini hissediyorsa, bunlar bilmelidirler ki sadece tercihlerden tercih yapmış, böylece siyasi, sosyal bir kanaat kullanmış kimseler değildirler. Tıpkı Nuh'un gemisine binecek insanları, o gemideki 80-90 kişiyi, ta ruhların yaratıldığı ve insanoğlunun dünyaya gelmediği, henüz ilk insanın bile yaratılmadığı gün tayin etmiş olan, Nuh'un gemisinin yolcularını tayin etmiş olan Allah'ın seçmesiyle o gemiye binilebilmiştir. O gemiyi sevmek, gemiden yana olmak, basit bir Akdeniz yolculuğu değil, bir seçilmişlik belgesidir. Bu Allah'a şükretmeyi gerektiren büyük bir nimettir. Muhteşem bir lütuftur. O gemide şehit olmak, o geminin gazilerinden olmak, o gemiyi yüreğinde yüzdürmek, o gemide bulunmadan evinin oturma odasındayken bile sevdanı meleklere ispat ederek o geminin tayfası arasında bulunmak Allah'ın lütfudur. Allah'ın seçilmiş kullarından olmaktır. Allah kimi kullarını Nuh'un gemisine binecek kimseler olarak seçti. Kimi kullarını Bedir'in zaferini destanlaştıracak mücahitler olarak seçti. Kimi kullarını da Akdeniz'de 100 yıldan beri, hilafet bu topraklardan kaybolduğu günden beri en yiğit tavır olarak ortaya koyacak sevdalı müminler olarak seçti. Allah bir sürü ümmetin servetiyle göstermelik donanma sahibi Arap veya diğer ülkelerin o koca donanmalarıyla hayal bile edemeyecekleri şeyleri bir balıkçı teknesinden biraz daha büyük bir gemiyle yapma cüreti ve yiğitliği gösteren kullarını seçmiş Uhud kahramanları, Bedir kahramanları, Nuh'un gemisinin seçilmişleri asırlarca, binlerce sene yeryüzünde anıldıkları gibi biiznillah bu mücahitler de ebedi bir şekilde kıyamete kadar anılacaklar. Kıyamet günü de inşallah Taife-i Mansur'un bağlılarından olarak mahşer yerine çıkacaklardır. Kardeşler, şu hakikati bilmemiz lazım. Biz kesinlikle İHA'nın başını çektiği bir sivil toplum hareketi filan seyretmedik. Allah'ın ve meleklerinin gözü önünde en büyük tuğyan hareketini bu asırda oluşturan Siyonizme sopayla ders vermek için seçtiği mücahit kullarını seyrettik. Bu bir İHA işi olamaz. Bu 3-5 toplum örgütünün sivil toplumun birleşmesiyle ortaya çıkacak bir şey değil. 30 ülke birleşip bunu 60 senedir yapamadılar. 30 balıkçı teknesiyle yapılacak bir iş midir bu? Binlerce değil, milyarlarca meleğin desteği olmadan o karanlıkta Akdeniz'de yüzmek kolay mı? Gökten yağan bombalara, yerden uçan mermilere can vermek kolay mı? Bu Allah'ın bir lütfudur. Biz o gemide yürüyenler olarak, şu suda yürüyenler olarak ve o gemidekileri kendisi kabul edenler olarak Allah'ın bu lütfundan, bu ihsanından dolayı mutlu olmalıyız. Allah'ın bizi tekrar Kudüs yollarında denize çıkmış ve denizi Musa gibi yürünecek yer haline getirmiş nesil halinde görmesinden dolayı mutlu olmalıyız. Kapımızı açtığını bize Allah için ve insanlığın örnek nesli olarak yürümek için Allah'ın bir kere daha fırsat lütfettiğini düşünmek zorundayız. Kardeşler, gemidekiler de gemide olmadığı halde onlar gibi uykusuz kalan milyonlarca insan da Allah'ın seçilmiş kullarıdırlar. Bu seçilmişliğin nedeni bireysel başarılarımız, kalbimizin Allah'a çok güçlü bir şekilde bağlılığı da olabilir. Peygamber duası almış, Konstantiniye fethine katılmış bir milletin çocukları olmamızın bereketinden de olabilir. Sebebi ne olursa olsun, Allah bu başarıda imzası bulunanlar olarak bizi seçmiş olduğu için başımız diktir. Şehitlerimizle iftihar ederiz. Gazilerimizle onur duyarız. Ve gemimizle de, trenimizle de, uçağımızla da, yalın ayakta, çıplak ayakta olsak biz Gazze yolunda, Kudüs yolunda yürümeye hazır olduğumuzu Allah'a ve meleklerine ispat ettiğimiz zaman şu yeryüzünde yürüyen karıncayı bile uzaydan izlediğini hissettirerek yenilmez, mağlup edilmez olduğu imajını bize yarım asırdan beri hissettirmeye çalışan bu ağır şer gücün karşısında hiçbir silah taşımayan 30-40 Müslümanın bile bütün dünyanın gözü önünde nasıl galip geleceğini Allah gösterdi ya, biz artık umut doluyuz. Dün bir felçli ihtiyarın o sistemi nasıl çökerttiğini görmüştük. Bugün yüzme bile bilmeyen, gemiye bile binerken korkuluklarına tutunarak gemiye binen zavallıların ama küfrün önünde dik duran şu mücahitlerin nasıl Allah'ın yardımıyla suda yürüdüklerini bir kere daha gördük. Biz bu ümmetin, bu ümmetin bütün ezilmişliğine rağmen, Kur'an'dan ve peygamberden uzak geçen bu uzun yıllarına rağmen, yeniden ayağa kalkacağına dair bu işareti, yeniden yeryüzünde Allah'ın şeriatının ve hilafet sisteminin ayağa kalkacağına dair işareti gördüğümüz için gerçekten çok mutluyuz. Allah'tan bu sevincimizi, bu mutluluğumuzu uzun yıllar içimizden söndürmemesini niyaz ediyoruz. Kardeşler, kesinlikle Allah'ın bir nimetiyle karşı karşıyayız. Bu nimet nedir? 30'a yakın ülkenin tankıyla tüfeğiyle yapamadığı şey. Allah elinde sopadan bile sopa bile bulunmayan bir grup insana yaptırarak bize umut yükledi ya. Bu nimet var ya, bu nimet büyük bir şükür ister. Bütün nimetler ve Allah'tan gelen ihsanlar için geçerli olduğu gibi bu nimet içinde geçerli olan kural şudur. Eğer biz bu nimetin kadri kıymetini bilirsek, bunu basit bir gemi olayı olarak değil de insanlık ve İslamlık adına gösterilmiş ciddi bir kıyam, bir hareket olarak görüp peşinden devam edersek, yine gemi tayfasından olmak, gemilerde Levent olmak heyecanını içimizde canlı tutarsak, Allah'ın yardımı da kesinlikle devam edecektir. Küfrün içine korku salacak, müminin yüreğine cesaret verecektir Allah. Ama biz birilerinin evham ve vesveselerine kapılarak, bu işin acaba doğru muydu, yanlış mıydı tartışmasına girersek, bu başarının büyük azametli görüntüsüne rağmen daha iyisi olurdu türünden tenkitlerle altını oyarsak, gemiyi delme hatasına düşersek, Allah hem bundan daha büyüğüne giden yolları bize açmayacak, hem de bu gemide hissettiğimiz azameti ve canlılığı, sevgiyi içimizden alacaktır. Çünkü nimetler kıymeti bulunduğu sürece devam ederler. Kardeşler, duydum ki bu Mavi Marmara gemisini İHA'daki kardeşlerimiz müze yapmak istiyorlarmış. Şiddetle buna karşı çıkarım ben. Eğer o gemi müze olursa yenisinin peşinde koşmayı düşünmeyiz artık. Özleyen, hasret gidermek isteyen ücretini ödeyip müzeyi ziyaret eder, avunur gider. Şimdi insanların ibadet yapacağız diye Mescid-i Aksa'da 3-5 vakit namaz kılıp orada bir iki damla gözyaşı akıtıp memleketine huzur içinde, rahat içinde dönüp orada İsrail askerinin nasıl hükümran olduğunu anlatmakla bir şey yaptığını zanneder gibi Mavi Marmara gemisini de müze olduğu zaman ziyaret edenler kuru bir avuntu ve teselli içinde olacaklar. Satın gitsin bu gemiyi. Hurdaya satın. Yunanistan'a merak eden birine satın. Biz filosunu kurup gideriz inşallah diye içimizde bir hasret yaşadıkça canlı kalsın. Eğer İHA müzeleştirecekse, abideleştirecek bir iş yapıyorsa, 19 yaşında denizde şehit düşmüşlerin isimlerini canlı tutsun. Onların her birinin adına filolar kursun, kafileler kursun. Çünkü müzeye döndüğü zaman, tarih kitaplarına düştüğü zaman biz çok büyük zaferler kaybettik. Bu iş müze işi değil, bu meydan işi. Akdeniz'in ortasında köpek balıklarına yem olmaya razı olan Yunus'un neslidir bu. Bir kere sen Yunus'un peşinden gittin mi, Allah seni balığın içindeki balıkta bile yaşatır. Ama kendin müzeleştirmeye kalktın mı, beşeri gücünle, Kendi planınla iş yapmaya kalktın. Allah'tan ayrı ve gayrı bir iş yapmaya kalktın mı? Müzenle baş başa kalırsın. Tarih müzesi diye anılırsın. O kadar. Ama Allah senden daha yiğit, senden daha mütevekkil bir nesil getirir. Onlar Antalya'dan yüzerek Gazze'ye giderek yapacaklarını yaparlar Allah'ın izniyle. Çünkü bu ümmet kıyamete kadar Gazze'de, Filistin'de Taife-i Mensure olarak devam edecektir. Her yer modernizasyonla veya küfrün kültür emperyalizmiyle dağılıp gider belki. Ama Filistin, Kudüs etekleri kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın ve ashabının cihat ruhuyla, heyecanıyla ayakta kalacak. Bizim gittiğimiz yer bir gün ağaçların ve taşların dile gelip mümin olacakları, eğer Yahudi ve filan örgüt İslam'dan haz duymuyorsa ağaçların bile mümin olup küfre, Yahudi'ye karşı kıyam edecekleri bir yerden konuşuyoruz. Bunun için biz Allah'ın bir nimeti olarak gördüğümüz şu olayı, şu mavi Marmara olayını kıyamete kadar Nuh'un gemisi gibi, Taife-i Mensure'nin ilk yelkenlisi gibi ayakta tutmak zorundayız. Allah'ın izniyle bundan sonra gelenler belki daha küçük teknelerle gidecekler. Belki yüzerek gidecekler. Ama daha büyük iş yapacaklar. Şimdi bu gemi bir hafta boyunca bütün dünyayı meşgul etti. Medya becerip o gündemi bir hafta sonra söndürdü. Ama bir gün inşallah medyanın bir daha söndüremeyeceği bir kıvılcım olarak devam edecek bu nur yağmurunu ebediyen söndüremeyeceklerdir Allah'ın izniyle. Kardeşler, müminler olarak biz evvela birbirimizde hata görmeyiz. Allah Kur'an'ında Enfal suresinde buyuruyor ki kafirler birbirlerine destek olarak yeryüzünde başarı sağlarlar. Eğer siz müminler olarak kenetlenemezseniz yeryüzünde fitne ve fesadın nedeni olursunuz, Allah buyuruyor. Bu mavi Marmara gemisinde, İHA'nın organizesinde onlarca hata işlenmiş olsa bile, planlama proje hatası olmuş olsa bile, değil mi bu gemi, bu plan yeryüzünde Allah'ın dinine karşı en şedid, en kaba, en vahşi bir milletin karşısında yapılmış bir kıyamdır. Biz Allah'ın izniyle mümin kardeşlerimizin hatasını görmeyiz. Göreceksek onun karşısındakilerin hatasını görürüz. Biliriz ki Allah müminleri hatalarıyla beraber kabul ediyor. Müminlerin hatalarını mağfiret ediyor. Filanca müminin bireysel hatasını da görmüyor. Filan insani organize müminler tarafından yapıldığı zaman onların da hatalarını görmüyor. Uhud'dakiler de Peygamber Aleyhisselam'a karşı bir hata ile başladıkları halde meydan muharebesine Allah onların ne şehadetini kaldırdı, ne imanlarını kaldırdı, ne de hatalarından dolayı onları ayıplı müminler olarak Kur'an'a tescil etti. Her şeye rağmen Peygamber Aleyhisselam'a muhalefet gibi bir hata ile çıktıkları halde Allah onları da diğer mücahitler gibi, diğer şehitler gibi gördü. Bu sebeple biz müminler olarak birbirimizi tenkit edemeyiz. Bu tenkit olsa olsa Allah böyle bir iş için neden beni seçmedi de seni seçti diye haset etmekten dolayıdır. Nasıl çocuk çocuğu haset ederse örgüt de örgütü haset eder. İnsan insanı haset ettiği gibi teşkilatlar da birbirlerini imrenip haset edebilirler. Biz imreniyoruz, gıpta ediyoruz. Onlarla beraber olmak istiyorduk ama dünyada nasip olmadı. Şu mavi Marmara'dakilerle ahirette Allah'ın cennetinde beraber olmak istiyoruz. Allah niyazımızı kabul buyursun. Selamun aleyküm.